राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 26 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे बोले उन्होंने द्वारा भीना सर राम परमात्मा सर्वे परिपूर्ण है, वो है है है है रूप से परमात्मा है, नहीं रूप से संसार है। संसार और परमात्मा का स्वरूप क्या है कि है रूप से तो है संसार परमात्मा और नहीं रूप से संसार। संसार नहीं है, अब आज जितना दिखता है संसार ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और पलक पलक पर में अब नहीं नहीं हो रहा है तो नहीं नाम संसार है नाम परमात्मा है, वो है ही है, वो नहीं कभी होता ही नहीं और है कभी ये कभी है कभी होता ही नहीं है, ये नहीं नहीं है, नहीं नहीं पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, ये नहीं नहीं रूप रहे। संसार नहीं के रूप में है, परमात्मा है के रूप में है के रूप में परमात्मा को जानना चाहिए। सबसे ऊपर नीचे दसूर जवाब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा चार अंतर दिशा एक ऊपर एक नीचे दसूर दिशा परमात्मा है, वो है ही है, सदा है, हदा है, परिपूर्ण है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है, नहीं सो प्रकट देखिए प्रकट देख रहे माता ये नहीं है, क्योंकि कई वर्ष पहले ये नहीं था, 100 वर्ष पहले था ही नहीं, 100 वर्ष के बाद रहेगा नहीं और अभी भी नहीं में जा रहा है, जितने वर्ष आगे उतना नहीं में जाएगा, ये नहीं है, है सर सुंदर है सर है वो सदा है नहीं सुंदर ना है नहीं सुबह की है सोती के ना है, परिपूर्ण परमात्मा है वो अपना है, क्योंकि ईश्वर से जीव विनाशी चेतना मत सूरा से इस प्रकार से जीव मात्र जितने जीव छोटे बड़े भूत प्रेत पिशाच कुयक पर मनुष्य पशु पक्षी देवता वृक्ष जलचर थलचर नभचर सब जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा परमात्मा सबका मालिक है, जो मालिक परमात्मा है ऐसा जानने में आता है, वो जानने में नहीं आता, जानने मानने में आता है, मानने में एक जानना होता है एक मानना होता है, जानना होता है आदि यंत्र से सीधे वो जानते हैं और आदि यंत्र नहीं जानते उसको हम मानते हैं, ईश्वर को आदि यंत्र हम जानते नहीं, क्योंकि हमारे सबसे पहले ईश्वर है, हमारे हृदय के बाद में ईश्वर है, तो उसको हम जान नहीं सकते उसको मानते हैं, जैसे माँ बाप को मानते हैं जान नहीं सकते ऐसे ईश्वर को मानते हैं। संसार में हम अभाव उसमें है, कितना बड़ा संसार है उसमें हमारा कुछ नहीं है, एक तिल जितनी चीज अभी नहीं है, हमारी हमारी कहने वाली सब चीज छूट जाएगी, हमारी कोई नहीं है, हमारा शरीर आदि हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक चर्म जितनी चीज भी हमारी नहीं है, ये सब छूटने वाली है, सब बिखरने वाली है और परमात्मा हमारे हैं, वो सदा हमारे रहेंगे, हमारे में रहेंगे। हम नरकों में जाए तो इंद्रियात में रहते हैं, स्वर्ग में जाए तो ही, वैकुंठ में जाए तो ही, मृत्यु लोग में जाए तो ही, परमात्मा सदा सदा रहे। इस सर्वभूता नाम देश तिष्ठति। भगवान कहते अर्जुन इस सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है ईश्वर, वो हमारे ईश्वर है, हमारे हैं, हम वो शरीर है, हमारे ईश्वर है, हम ईश्वर के हैं। पिता हमेश जग तो माता दाता पिता मा, सबका पिता हूँ दाता हूँ, तुम्हें माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व वमदेव देव, वो सब कुछ परमात्मा है हमारे। पिता हमेश जग तो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार परमात्मा है, वो परमात्मा हमारा है। ये हमारी गलती होती है, संसार को अपना मानते हैं, संसार में तृतीय चीज भी अपनी नहीं है और